sfânta chemare se aude. Vino să pornești de azi pe-al vieții drum. Domnul din ceruri te iubește, te îndeamnă să pornești spre el acum. Hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai, hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai. Mare-i harul mântuirii, Duhul Sfânt te cercetează în drumul tău. Te mântuiește, ești din lume, azi mai poți să te întorci la Dumnezeu. Hai în rai, stai, vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai, hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai. Pierde șansa mântuirii, Domnul vrea să-ți scrie numele în cer. Primi vei pace, bucurie, și vei fi răpit în ceruri pentru el. Hai în rai, stai, vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai, hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai. Domnul pentru tine pe o cruce a murit în locul tău. Acum tu spune-i, o Iisuse, vin plângând, te rog, mă iartă, Domnul meu. Hai în rai, hai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai, hai în rai, ce mai stai? Vino să trăiești în slăbile cerești. Hai în rai.